بسم الله الرحمن الرحيم حشر كان وحو كبل هذا يا آية الطبان يا لباد أو سورة القتال كمده إلهي سبحانه وتعالى وحو نغفة ورمي عشر كان آية ودا بيهي وحا إلهي سبحانه وتعالى ونصورده هاي ممنك أو كفار مكاة ما هي إسعوا أيين أرلغة الإحلاغة أو إسعروا أيين بس أي شهر يعرفتوا إسعوا أي نغطي بس أي شهر يألوا أهلا قوله سبحانه وتعالى كوان كافرين تاهو نبي محمد عليه الصلاة والسلام كشهر جيغنه هلا قاس وحلا من أي سليه مرساسي إلهي نصور لهي نصر المؤمنين تألا أجر قاري إيا قهر كإلهي وقهري كفارتو هلاقي فوقت وحاوية الله إنو يهي مد ناصره أجر قاري بس المؤمنين تا وإلهي رسول كيس رميه كافرين تنو حاوية وح ناصر أين اللهي إنو إلهي أجر قاري هل كان إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغو رمي بس المؤمنين تا أي إلهي نوغو رمي مآل كودة إيا كفارتا إيا مآل كودة إيا إلهي نوغو رمي إلهي يقول سبحانه وتعالى إن الله الله إلهي يدخلوا وقلنا يا الذين كوا آمنوهم يجي وعملوا عمل فلي الصالحات أعماش سوصوبا جنات جنات أي إلهي قلنا يا جنات كاسو تجري أي دريريس من تحتها هو السيد الأنهار وبياله والذين كوا كفروا كفريي يتمتعون ويرها حيثنيا أبيض يكرها حيثنيا نول إلهي ويأكلون وينعنيا كما تأكلوا أنعام من عوري سيد يعنكو والنار النار أيانا مثوى هيد لهم أيها وهو الإلهي إلهي سبحانه وتعالى وهو نغو رمي مؤمنين تأيو نغو رمي مآل كودة محايا لهد إلهي وهو نغسو ورمو نغسو عديي ولايض مؤمنين تأيليه إلهي سبحانه وتعالى وتولينا وامور طار ومامولا وإلهي وقرقارا مرك ولايضة وحال الليهي هاي وحي كبه سيء وسمارة او مركاسي وليبا مركاسي آخر اي هل ايان مؤمنين تو ايا الهي سبحانه وتعالى ايضا ورمي كفارسا ايضا نو الهي سبحانه وتعالى ولا يديس او حق النصر الهي سبحانه وتعالى واسقى ذي تاس ايضا نوحي سبه سي او نار آخر ايا الهي ورمي ايضا الله ما سيقول سبحانه وتعالى ان الله قال يدخل واجلنا يا الذين كوا آمنوهم ايي هو عملوا عمل فلي الصالحات أعماسا سوطوبا أعماسا صالحات فرائلية نوافل انت واسقو جستا جنات جنات أيو جينا يهود إلهي بسافين وفي الجنة أهوية جنات كاسو تجري أي دريريس من تحتها هو السادة تحت أشجارها وقصورها الأنهار وليال أي دريريان والذين كوا كفروك في يول إلهي يتمتعون ويرها حيثنيا الدنيا ويأكلون وينعنيان كما تأكلون أنعام من عولي سيئون طول إلهي قلوين كفارتا إلهي حوله سبحانه وتعالى الدنيا نحيا بكرة حيثنيا قال ها حديث الدنيا جاي حتى هدو فقيري هاي الدنيا راحا حوه هاي لآخرة وحا أجرة إلهي عذاب كيسي أفور هاي ووحق آخرة إلهي مدرك مرسى سودة إلهي والذين كوا كفروا كفريي يتمتعون ويها حيثنيان الدنيا يكون حيثنا يان ويأكلون وينعنا يان كما تأكل الأنعام من عوليد سلا يعنكو سلا حوروه أي وحقنان أي وحقنا يان وحال قوضا ليس لهم همة وي وحمرتا في همه إليه مجهتو إلا بضونهم على صور المويان وفريج فرجياسود وحوية قالا ذا إيا وحي هاد كوضا قادوا ثم إليه مجهت إيا مروب إيا وحي سف كلا يان وإنه على صورة إيه فرج بودة إيه بوحيان أي مركاسي هل كاس أي كتا مطعان وحكلا أي مركاسي مروكا لو كما غمدت وها دون أيان كريا إنه على صورة بوحيان فرج بودة إيه بوحيان وي ولا يلتفتون إلى الآخرة آخرة نمي لأسان معيان ووح آخرة إيه كليه نبي راسي مجر مركاسان الوشيد وحي نغطي نلص حيوان كوكا لنتوين نغطي ما هاي الحيوان كلف تركيس وحواعنا وحنواع أباه إذا مرت سنو حوي فرج لي سنوات بوحية مرت مرة بيشافين والنار النار أيود إلهي أيام مصر هيد لوم يغوى نار أيكوه ينعيان وي منزل إيا مقام إيا مصير خوض نار ونقنية معاير إلهي بدك وحودها وما خلص الجن والإنس إلا ليعبدون جن يا إنس ما أنان أبور إلا عبادة مويان إلي عياه عابدان أيا لقد دونيا marka hadii ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii alla uu ka doonayay ay ka leexdeen oo markaasi waxa weeye darajada xayawaanka ay galeen, xayawaanka isaga ilaahay saas waa u abuuro waxaa laga dhigay maalaayo caqil baa laga dhigay, laakiin ayaga caqligii jawharta ahay oo qaaliga ahaydi oo ilaahay u sameeyey iyo nimcadi ilaahay oo ayaga loo badiyey ayay shukrigeedii la imaan waayeen, markaasay waxay mutaysteen inay naaru ma'wahooda ay noqoto. wakayin wakan badana hawdha ilaahay wakayin wakan badana wakayin waa kan ay ka dhigan tahay oo khabariyaa weeye oo bimacnaa kasiirana, wakayin wakan badana hawdha ilaahay min qaryatin qarya badana, qaryadaasoo hii ayaduba ashaddu daran quwatan xagga quwada xooga min qaryatika qaryadaada ka daran, allatii qaryadaasoo akhrajaka ku bixisay riidka maxamedka ahow, ahlagnaahum waanu halaagno udha ilaahay wixii ahlu qarya ahay oo kufaarta ahay, falaa naasira mid u gargaarane lahum ayaga uma sugnaanin buu dha ilaahay. Alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wakayin wakan badana hawdha ilaahay min qaryatin qarya badana, aayadatan waxaa weeye rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam tafliya ayaa looga dhigaya, mudanki markaas kasoo horjeeday oo kufaaru maka ahayna tahdiid ayaa looga dhigayaa in qarya kasta ama ummadaa loola jeedaa, qaryada waxaa weeye ahalkeedi baa loola jeedaahay, ummad kasta waxaa weeye oo ambiyadeedii beenisay oo waxa weeye dhibaataysay in ilaahay halaag u dabamariyey ayaa loo sheegayaa. waxaa aayaddan saw nusuulkeedu u ahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markii maka uu ka baxay waqtigii uu hijroonayey oo meesha la yidhaha qaaru sawr uu galay ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam maka milicsaday baa layidhi uu fiiriyey, kolkaasuu wuxuu dhahayaa layidhi anti axabu ilallaahi anti axabu bilaadillaahi ilallaahi yuu dhahay wa axabu bilaadillaahi ilaya, waxa u dhahay anti axabu bilaadillaahi ilallaah, makay waxaa tahay bilaadda ilaahay midda xag alla loo jecel badan yahay, wa axabu bilaadillaahi ilaya ilaahay bilaadiisana anigu xaggayga mid markii la yidhaahdo kan loo jecayl badan ayaa ta, walowlaa ana almushrikiina lam yakhrujuunii lam akhruj minkii u dhah, haddaan mushrikiinta iga kaa saari lahayn makoy kaama baxeen u dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. markaasaa aayaddaani soo degtay iyagoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam tafiyo looga dhigaayo oo la sabar gelinaayo, macnuhuna waxaa weeye ha murginaa laleeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam xuruufka aada diradkaaga ka baxaysid ilaahay baa ku cisaynaaya ayagana allaa dulaynaayo, marka xuruufkaagu ma ahan oo maka aad ka baxaysid waxay ka dhigan tahay oo kale xuruufkii nabiyulaahi aadam jannada uu ka baxay, maxaa yeelaa nabiyulaahi aadam jannada markii laga soo saaray oo la keenay arlada tan ciji oo weyn ayaa u daahiray oo xasilay, ibliisoo isagu sabab u ahay xuruufka naar ee jannada laga saaro nabiyulaahi aadamna asagana waxaa ku dhacay billi weyn ayaa ku dhacay. marka hadda kufaaru maka hadday kaa saareen bilibkaaga ay kaa saareen adiga waxaad heli doontaa cizi cadiima ayaad heli doontaa, ayaguna waxaa ku dhici doona dulli cadiima ayaa ku dhici doona ee sidaas ku sabaara rasuulka llahi calayhi salaatu wasalaam. haddana waxaa laga waramayaa in qolo kasta oo rususheeda dhibta in ilaahay subxaanahu watacaala uu halaagaayo, awoodna inayna markaasi waxba aysan taraynin oo xag oo maaliyadeed ama markaasi waxa weeye awood oo muruq oo xooga inaysan waxba taraynin, mar haddii dadku ay yihiin dad ahlulmacaasiya waxaas waxba ku tari maayaan. wakayin wakan badana hawdha ilaahay subxaanahu watacaala min qaryatin qarya badana, ahalkeedi baa loola jeedaa qaryadaasoo hii ayaduba ashaddu daran owdha ilaahay quwatan taasta owdha ilaahay min qaryatika qaryadaada ka daran, allatii qaryadaasoo akhrajaka ku bixisay, waxaa la ilaaliya lafdu qarya weeye ahlagnaahum waanu halaagnay, lamiirkan oo jamacana waxa weeye macnaha oo qarya ayaa la ilaaliyey oo ahalkeedii loola jeedo, falaa naasira mid u gargaara lahum ayaga uma ahaanin buu ilaahay wax halaagi ilaahay wa gargaara ma jiraan weeye, afaman diirowdha ilaahay kaana ahaaday calaa bayinatin xujo korteeda ahaaday ee min rabbii xagga rabbigiisa ka ahaatay waa muuminiinte, kaman ma la teeyahowdha ilaahay diyina loo qurxiyey lahi isaga ayuudha ilaahay huwa camalihi camalkiisa kii saxun fara-aahu deedna camal ku xumaayo u arkay xasana wanaag u arkay, waa kufaarta weeye watabacuu waxay raaceen ula ilaahay kuwaasu ahwaaahum hawadooda ay raaceen cibaadat lawsaankaas hawadooday ku raaceen, marka wax mumaasala oo udhexaysa kuwaas ma jirta ula ilaahay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala afaman diirowdha ilaahay kaana ahaaday calaa bayinatin bayina korkeeda ahaaday, qof waxa weeye xujo waxaa la gudagalaya meeshan axwaal lmuminiina waalkaafiriin in la cadeeyo, gaalada axwaasheeda, muminiinta axwaashooda in la cadeeyo. hamzadan waxay geysaa shay maxduufa fa'lun way ku cadsan tahayo taqdiirtu waxa weeye alaysa alamru kamaadu jira weeye faman kaana calaa bayinatin, taasoo kaley ka dhigan tahay afa min diilow dhe ilaahay kaana ahaaday calaa bayinatin bayina korteeda xujo iyo burhaan haysta oo min rabbihi xagga rabbigiisa ka ahaatay. muminiintu waxa weeye bayino caday haystaan kaman malatoodi hawdha ilaahay digina loo qurxiyey lahu isaga suuwi camalihi camalkiisa kiisa xun loo qurxiyey oo fa ra'aahu dayama u arkay camal ku xumaayo xasana wanaag u arkay camalkiisu xumaayo wanaag u arkaa. watabacuu watabacuu raaca udha ilaahay ahwaa-um hawadooda raacay, amase watabacuu waxay raaceen udha ilaahay ahwaa-um hawadooday raaceen. hawada waxay ku raaceen cibaadatul awsaan weye asnaamiga caabudiin, wixii markaasi nafteeda iskahaysay iska raaceen. marka labadaas qole wax mumaasale ah oo isu beedsoomaana isu dhigmaan ma jirto, saasaa laga wadaa. masalu ljannati, jannada sifadeeda udha ilaahay allah tii jannadaasoo wucida almuttaquuna kuwa alla ka cabsanaayo loo yabooho udha ilaahay fiiha jannadaas dhexdeeda waxaa ah anhaarun wabiyaalo udha ilaahay oo min maa-in biyo ah udha ilaahay fiiha jannadaas dhexdeeda anhaarun wabiyaalo ayaa ah udha ilaahay oo min maa-in biyo ah udha ilaahay maa aasoo hayri aasinin mid doorsoomaayo hayrkiisa ah udha ilaahay iyo wa anhaarun wabiyaalo ah udha ilaahay oo min labanin caano ah labankaasoo lam yatakayar uusan doorsoomaynin dacmuu dhadhankiisa uusan doorsoomaynin iyo wa anhaarun wabiyaalo ayaa ah udha ilaahay oo min khamrin khamri ah ladatin oo macaan badan lishaaribiina kuwa cabaaya u macaan badan iyo wa anhaarun wabiyaalo ah udha ilaahay oo min casalin malab ah casalkaasoo musafan la shaafi yeelay walahum waxaa u sugnaado udha haddana ilaahay fiiha jannadaas dhexdeeda min kulli samaraati mirayaalo kulligooda iyo wa makfiratun dhaafid oo min rabbihim xagga rabbigooda ka ahaato udha ilaahay. ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala, hadda aayaddaynu meeshaan ka gelayno alla wuxuu noogu sifaynayaa jannada ayaa ilaahay noogu sifaynayaa. alla markaa wuxuu dhahay masalu ljannati ay sifatu ljannati weeye, masalkan waxaa laga wadaa asifaa laga wadaa weeye. marka ayadoo waxay ka dhigantaha alla uu leeyahay jannada sifayeeda sidaas iyo sidaas weeye. marka hadalkan kuma jiraa layidhi mushabah iyo mashoobahubihi kuma jiraa layidhi. ilaahay marka wuxuu yihi subxaanahu watacaala masalu ljannati jannada sifadeeda udha ilaahay allatii jannadaasoo wucida almuttaquuna kuwa alla ka cabsanaayo loo yaboohay fiiha jannadaas dhexdeeda hadda meeshaan ayaa khabarki noqonaysa fiiha jannadaas dhexdeeda anhaarun wabiyaalo ayaa ah udha ilaahay oo min maa-in biyo ah. hadda jannada waxaa la yidhahdaa afar webi ayaa ku sugan, afartaas webi ayaa waxay sii kale leeyihiin ayaguna furuuc ay sii leeyihiin. marka hadda anhaarta marka la jamcinaayo oo kuwii biyahaay la jamcinaayo, kuwii waxaa weeye caanahay la jamcinaayo, kuwa khamradaa la jamcinaayo, kuwa casalkaa la jamcinaayo, ayaga ayaa waxay sii leeyihiin furuuc. laakiin asalku waxa weeye waa webiyaasha oo afartaa weeye, laakiin furuuc bay sii leeyihiin. alla markaa wuxuu dhahay subxaanahu watacaala masalu ljannati jannada sifadeedu allatii jannadaasoo wucida almuttaquuna kuwa ilaahay ka cabsanaya loo yaboohay. hadda waxa weeye jannada waxaa loo yaboohay dadka ilaahay ka cabsanaya ilahay subxaana watacaala. jannada marka qof aan ilaahay ka baqaynin oon ilaahay awaamirtiisa fartoomaynin, waxa alla ka reebana aan ka haraynin inaysan jannada gelaynin, ilaahay wacdigiisana aysan ugu jirin, ayaa ilaahay cadaynayaa. fiiha ayuu dha ilaahay jannadaas dhexdeeda waxaa ah anhaarun wabiyaalo ayaa ah oo min maa-in biyo ah udha ilaahay maa aasoo hayri aasinin mid doorsoomaayo hayrkiisa ah, biyo aan doorsoomaynin oo aan zaminku wax kastoo ku dheeraado aan doorsoomayn weeye, wax cawaaridana aysan ku imaanaynin, iyo wa anhaarun udha ilaahay wabiyaalo ayaa ah udha ilaahay oo min labanin caana ah udha ilaahay labankaasoo lam yatakayar uusan doorsoomaynin dacmuu dhadhankiisa, iyo wa anhaarun wabiyaalo ah udha ilaahay oo min labanin caano ah oo lam yatakayar dacmuu dhadhankiisa uusan doorsoomayn. caano aan isbedelaynin oo sida caanahan adduunyadoo kale aanan ahayn, maxaa yeele caanahan adduunyada waxaa gelaya xumuulo dhanaanaa gelaya, waxa weeye way qaraaranayaan waxba ubedelaya, oo waxa weeye markii ayagoo xaliiba la keeno hadday muddo yaaliinba dhowr nooc ayay isu bedelaya, oo caanaha mar walba tilmaan laga siinayo tilmaantaas saas weeye la leeyahy. marka kuwaanu marnaba isbedeli maayaan wey labanu dunya way khilaafsan yihiin, maxaa yeele caanaha dunya canbay kasoo baxeen, kuwaana waxa weeye kuwa ilaahay meesha ku abuuray weye, iyo wa anhaaru nawd ilaahay wabiyaalo ayaa ah oo min khamrin khamri ahowd ilaahay ladatin oo macaan badan lushaariyana kuwa cadaayo khamrada adduunye midda iyo midda aakhiro isma laha. Khamrada jannada waxa weeye waa mid macaan badan oo khilaafsan khamru dunya weeye, maxaa yeele khamru dunya waa kariho cinda shurbi marka la cadaayo, haddana waxaa lagu saqraamayaa dhibaato ayaa ka imaanaysa, taas waxa weeye intaasoo dhamma malaha weeye. maxaa yeele ilaahay wuxuu yihi ladatin oo macaan badan lishaaribiina kuwa cadaaya u macaan badan ayaa ahowd ilaahay subxaana watacaala, wax dhanaana ma laha, wax qaraara ma laha, wax markaasi waxa weeye oo ku imaanaya oo qofka markaasi bedelaya ma laha, waxaasoo dhanba waa laga dhowran weeye. iyo wa anhaaru webiyaala ahowdha ilaahay subxaana watacaala oo min casalin malab ahowdha ilaahay casalkaasoo musafan la saafi yeelay, malab weli oo malaba oo la saafi yeelay, wuxuu khilaafsan yahay casali dunya weeye, maxaa yeele casali dunya malabka adduunya waxuu kasoo baxay shinni calooseed oo kasoo baxay shumac iyo qeyrkiisaana dhiihaayo, walahum waxaa usugnaado u dhahadan ilaahay fiiha jannada dhexdeeda ninku lisa maraati marayaala kulligooda asnaaf oo simaar ah oo noocyaalo kala duwana ayaa jannada usugnaada udha ilaahay, iyo wa maqfiratun dhaafid oo min rabbihim xagga rabbigooda ka ahaata udha ilaahay. ilaahay subxaanahu watacaala haddana haaliyuu ka yahay isagoo ixsaankaas u samaynaayo. waxay khilaafsan tahay arrintaasi sayidi lcabiid aa layidhi fi dunya, addoomanka waxaa weeye sayidkooda oo adduunyadan waxaa laga yaabaa inuu ixsaan u sameeyo isla markaasina uu cadaysan yahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala sidaas ayuu dhahay, intaasaa jannada laga helayaa. faman huwa khaalidun fi naari waxay noqonaysaa khabar mubtadihiisa oo muqadar u yahay, waxaad soo qadaraysaa amin duul huwa isaguba fii hada annaciimi nimcahan oo kana ku dhex sugan, kaman na la kooyahay huwa isaguba khaalidun mid waaraayo ah fi naari naarka ku waaraayo laa weeye, amin duul huwa isaguba fii hada annaciimi nimcahan oo kana ku dhex sugan, nimcadan hadda jannadan lasoo sheegay weeye qofku dhex sugan oo ilaahay subxaanahu watacaala uu jannadaa siiyey kaman ma la kooyahay huwa isaguba khaalidu mid ku waaraayo ah fi naari naarka, sidu waa iska cadda weeye laa weeye. wasuquu waa la waraabiyey udha ilaahay kuwa ahlu naarka ah maa-an biyo ayaa la waraabiyey xamiiman oo kulayl badan shadiidu lxaraara weeye, faqad dhaca dabeedna waa googooyey amcaa-ahum minicradooda ayuu googooyey, maaliga waxa looga cabirayo waa litaxaqul wuquuc weeye. wasuquu waa la waraabiyey udha ilaahay maa-an biyo ayaa la waraabiyey ayuu dhahay ilaahay xamiiman oo kulayl badan, faqad dhaca dabeedna waa googooyey amcaa-ahum mindhicradooda ayuu jarjaray, biyaha markaasi waa kuwa ilaahay uuna soo dhahay wain yastaqiisuu yuqaasuu bimaa-in kalmuhli yashwi lwujuuha biisa sharaab wasaad murtafaqa ilahay u dhahay, masaariibtooda ayay jarjarayaan mindhicradooda ayaa googoaya markay afka ka cadaan, markaasaa mindhicirkooda dabadooda uu ka daadanayaa, dhibaatadaas ayaa naarta lagala kulmayaa, wax markaasi awood loo hela ma ahan. wa minhum kufaarta waxaa kamid ahowdha ilaahay man duul yastamicu dhegaysanaya ilayka adiga ku dhegaysanaya saydka maxamed kahow khudbada jumcada markaad akrinayso, gaar ahaan kuwaas waxa weeye munaafiqiinta. hadda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu meeshaa nooga waramayaa ayadoo kufaarta hadda si caama looga waramayay, odayinka munaafiqiinta ayaa hadda meeshaan si gaara looga waramayaa, maxaa yeele kuwaasoo waxa weeye ka xun kufaarta caadigaa ka xun. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa minhum munaafiq, kufaarta waxaa kamid ah man duul yastamicu ku dhegaysanayo ilayka adiga ku dhegaysanayo, xataa idaa kharajuu markii ay ka baxaan min cindika agtaadana qaaluu waxay u leeyihiin liladiina kuwa uutulcilma cilmiga la siiyey, culammada saxaabada weeye sida cabdullaahi bin mascuud iyo ibnu cabaas iyo raggaasoo kaleeto iyagoo ku jeesjeesaaya, maadaa maxay buu qaala yidhi aanifan hadaata maxamed muxuu dhah, ayagoo ogay leeya war muxuu sheegaayo qofka waxa weeye hadduu wax yasaayo walax isagu uu fahmaayo wuxuu yidhaha maxaa la dhahay waxaas muxuu qofkaas muxuu sheegaayo asoo fahmaayena, waa sifada munaafiqiinta weeye. xataa idaa kharajuu marka ay ka baxaan udha ilaahay min cindika agtaada qaaluu waxay u leeyihiin liladiina kuwa uutulcilma cilmiga la siiyey, maadaa maxay buu qaala yidhi maxamed aanifan hadaata muxuu dhah, ma u dhahay daasi ilahay wuxuu yihi ulaa'ika kuwaasa udha ilahay sidaa dhahaayo alladiina kuwa weeye dhabaca allaahu alla uu daboolay calaa quluubihim laabtooda uu daboolay, waa kuwa ilaahay quluubtooda kufri uu ku daboolay. أولئك قوة صورة إله سبحانه وتعالى أولئك المتدوي الذين طبع الله نوحي نقوني ساخبر كيني أولئك قوة صورة إله سبحانه وتعالى الذين سووي طبع الله الله أودبولي على قلوبهم لا تصور أودبولو قال لنا إلهي أودبولي واتبعوها عود إلهي أهواء هويضها عود هويضا استرعين منافقنا مضاف أيك راعين محايلة منافقنا مضاف وهوي هويضا هذا أولا استرعوي والذين هو اهتدوا هنونون إلهي زادهم الله وحو ازيادين يا هدى هنون أي ازيادين يا وآتاهم الله وحو سين يا تقواهم تقوى وضع أي إلهي سين يا إلهي مركو سوء عبدية منافقين تحالكون إيه إني سنكو انتفاعين وحا رسولك عليه السلام إيه مؤمنين تأكبر يسنين أو دين تأسى حال المؤمنين با إلهي عبدين يا إيه إلهي مؤمنين تو ولا داس عكس رود أيين ويكو انتفاعيان وحياده إبقيتان يا إلهي نوع عبدين يا مرساسو الله يقال والذين هو إهتدوا هنونوا إلهي زادهم الله وهو أزيادين يا هدى هنون أيو الله أزيادين يا وآتاهم الله وهو سين يا تقواهم تقوى ضوضع يوسين يا وإلهي سبحانه وتعالى ولوكو إلها من يا وحي ناس وغد أوصدان ناس وحي وغد أوصدان وي إلهي تقوى أيوكو أبو ري تقوى مالك وحوي وقيبوي تقوى حاجة إلى تقوى الخاصة وي وحوي تركوا مطالعة الهوى وي وتنزه عما سوى الله تعالى وحوي تنهد لقوه رمى تقوى عامة هذا تقوى الخاصة وحي وي وإن لقدتقوا هوى ذا إن لخاءه إن ليستنزه وحي إلهي تسوها ربا قلبك إن لو إيلا وحي إلهي خالق لناي مرسى قرادة إلهي سبحانه وتعالى وحوه سينا يهوكو إلها منا يه وحي النار وغضا وصرها يهن فهل ينظرون ميكو لنا يا نور إلهي لمن كان كفار مكاء إلا ساعة ساعة مويان أنت أتيهم من أي أسماء مويان وحكا لم يسوها يهن بغتة تنكرئ وغسماء فقد حقيقها جاء وحي من نور إلهي أشرابها فعب على ما تفيد يا إلهي إلهي سبحانه وتعالى وحوه له فهل ينظرون حسن وحوه ما فيه فهل ينظرون أي ما ينتظرون مسجع يان ويكفارتو إلا ساعة ساعة مويان أنت أتيهم إنه أسمى دون أحترسون بدل الإستمال وإنه ساعة وي بغسة كرئي وغسمى دون ما هي لهذه كفر قاس إكتا يمين وحي إنسان وإن ساعد يكون على وي ساعد ما قل عز وحصلوا مركة سيوحة وي سيوحة يان لما أخطر إلا أن داعك ما صوت عطوه حديث ابن اليمان أيها وحي لقوري يا برب عازب وهي لابين وحانو خشي كي تجرني فعبا أنا وخشي كي سنين أيها نبي عليه السلام قرقين سوء الساقي مركا صوحونا باي ما تتياثرون مع كشي كي سنسي مركا صوحونا وحانا نيوري فعبا خشي كي سوحينا مركا صوحونا رسولك إنها لا تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فعبا قياما مقوم يسوح إلا عيادة صور صدراء كمان آيادات أسكار كيسين دخانسة هي دابة الأرلي أرلي دابة كسوة بحيثي هي المشرق اللي يسلقه هي المقرب اللي يسلقه هي جزيرة العرب خصف أو سبعة من قريه سبعة هي الدجالكي هي قراحة أو مغرفة صوبة هي جيج هي ماجيج هي نبع يسوه سيدك هي نار أو عدن صوبة بحيثي إنت لغا أركا فعد ما بقى يسوه لها رسوله عليه السلام إلهي مركز روضه فقط حقيقه جاء وحي من ذي أسرابها أسراب الساعة ساعد علامات كين علامات كساعد وحابة كميرة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي سيد انتيسة كميرة هذا يدي حقن بالمي دخانك مركز روحه وهي او عانس ومريني انك سوى ورابة اي كجرين كاس اياه كميرة بوهي علامات الساعة نبي جينا عليه السلام يا ابو هو هاي ليو اخر زمان او علامات الساعة أيوه مركز على ما أهل إنك سو مركز كوا ويناي أوسان هين وين علامات علامات صغرى أيوه كم إذا هاي هم داس نوي حس علامات كوا وين وأنا إما دونا وين بس يا يهودي أسرابها أيها من علامات كذا أيها من دون إلهي فأنا كيف سليب لهم أيوه أوسون ناسي إذا وصي جاءت ما يأوسون على سعدي بكره مود إلهي حسوس صار معناها دي سعد قيام أي سماره أو أي خد عرض حصوص مركز وحل حصوصته او الهي لهم ايه صوحه وصل يساوي فان كيف تريد لهم ايه اوصل ناسو الالهي ذكرهم حصوصة صوروا الالهي اذا وصلي جاءتهم ساعده اتماده معناه ما انفع يسوي حديث عبد قيام اتماد او بعضه xasuus waxa weeye markaas wax la xasuusto oo waxa weeye ilaahay la caabudo lasoo noqdo waxba matalaysa weeye, waxay taraysa ma jirto. Waxaa la rabaa qof walba inta waqtigu uu la siman yahay inuu ilaahay usoo noqdo subxaanahu watacaala ayaa la doonaya. فأنا لهم كان خبر مقدم وهي ذكر أو من تجيه مؤخرة وهي إذا إيه وما بعد هنا ويعتر وهي مركز جوجها ومحذوف وهي أو حافظ سنايا ما قبله هو وهي معناها وهي كيف الله تذكر وهي إذا جاءت مساعة وهي فهو حافظ سنايا هذا كرمي وحالا ملو قفك ساحديثة يقول تي مركو قفك وحوي أو بنته أو ملك الموت إيماد وأدوية مركز وحوي وقفيته وكرنا ماله ساحديثة وقنته markaas soo kaanta xaaladda qarqara markuu gaaro qof wax laga aqbalaayo amba waxa weeye xasuus ilaahay iyo dhaaca aan saacayta ma jirto weeye taasay noqonaysaa ma taalam ugaabu dha ilaahay annahu sa'miyo laa ilaaha laa macbuuda laa macbuuda bixaqin xaq lagu mid wa caabudo inuu san ahaan ilaallahu ilaahay jira maahan taalam ugaabu dha ilaahay annahu sa'miyo لا إله إلا معبودا بحق في وجوده الحق له عبد صانك إنه سنهين إلا الله على أوجر ما هو رسول خمر سفاز ليه وحال لغودا علم جاءت كل هذا أرنجا إله توحيد كيسة دائم أيام لغودا كاسو حوي فأنفع على قيام هذا واستغفر داخل يدي لجنب كذب جاجة أي لأجله وي نبي روح الله ده سلاس سوا معصوم سلا وغدا يروي نبي جنب مرها وللمؤمنين مؤمنين تنودا سيد ويدي والمؤمنات مؤمنات رجع إلى وينك مؤمنين تي مؤمنات والله الله يعلم وأجيه متقلبكم وجدون في نور إله ومسواكم ضمن في إله وأجيه مركب حوية أيضا كان هذا بيان هي لا هي لكنها سيئة عشر سنة دم أيام فعبد عندنا عشر سنة أنت أسلوك أجيه ولا سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم عشر سنة وهو كبل عبنا يا آيات كبان إيا الثقالات أو صورة القتال كميرا إلهي سبحانه وتعالى وهو نوغ غسوة ورمي عشر سنة آيات ودا يأيي بماشي كفار مكاها يا رسولك عليه سيد السلام كثير جيري أيا الله وهو يري مسجد أيان من كانوا إلا ساعد إني أسمى ذن وياني ويسك لأي أسمى ذو معايير عمل كيسك ذنهين وعمل الكفر وانا سسو النقوة يين wax marka hadda laga sugaayo oo inay saacad ku dhacno ahayna ma jirto saacadana calaamadeedu ayaa yimiro dhahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo nagu soo bixintii saada kamida markaas uu dhahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala saacad marka ay timaado xasuus maxay u taraysaa ilaahay xasuus ma anfacay sawiye faalan ugaabu dhahay ilaahay annahu sa'miyo لا إله لا معبود بحق في الوجود الحق اللي يعاد لكونك إنه سنهين إلا الله إله وجرمه فعلم إذا هو إله سبحانه وتعالى أنه سامي لا إله إله يعلم سنجر إلا الله إله وجرمه إليه رسول كيس أيه حولي وحاد دائمك علم ذات كلابه إله الوحدانيه سبحانه وتعالى يستغفر ما في اليدين لذنبك ذنبك هذا إلا في اليدين هي وللمؤمنين لمنك مؤمنين هي والمؤمنات هي أنت مؤمنات والله ألنا يعلم أليه أسين ويعالمتها متقلبة قد قدين فينا هي ومسواس مجابي مولى إلهي إلهي يقول سبحانه وتعالى رسول فيه صلى الله عليه وسلم فأعلم أنه لا إله إلا الله أيضا إلهي أيضا وحي سرى كل يسأل آيات بصهر أيسي الله يسد ينفعي أتغي إلهي لمرساد إذاكي إن تذكر إحبائي سمن فعيني ساعد مرسا يسوحى عدسه فجم على ما أنت عليه من العلم بالوحدانية وحدة إنت وحدة أتغي ينفعي علم ذاء إلهي وحداني سأتي علم ليه كاس أيام معلومة قيامه عن فعيه هذا الحال لغا عبري علم أيام لغا عبري فسيحيث كالحوي إن علم الغلة هذا أيها إله سبحانه وتعالى وتعبري وحال إشارة يا علم غير كيسة إلي سنت وكيسة ساكنين ويحداني بإلهي إنت علمي هو يكون لي إذا قال هذا وحايا الظن إيا الشك إيا وهم مكا سنة يا هذا هو حايا علم ومراسدة ليري وحايا علم إيه الدليل إلهي يحدانيك اللي أقوان سبه مجمع رسوية مجمع لبقى الله سبه kaasi waxaa lagu magacaaba ha layidhi cilmi yaqiina lagu magacaaba. midka tawxiidka la istagalbaana kaas weye oo qofka mukallafka ahi taqliidka ugaga baxaayo, waxaana weeye in ilaahay waxdaaniyadiisa inay jirto la jasmiyo oo la gooyo min kayri daliil weeye. midda labaad waxa weeye cilmi oo maca muraaqaba ah weeye, ogaal oo markaasi ilaahay muraaqabadiisana la samaynaayo, ilaahay subxaanahu watacaala axyaalihiisa la ilaalinaayo, in ilaahay subxaanahu watacaala uu ku fiirinaayo, in ilaahay subxaanahu watacaala taa warqabo darfata caynida qalbigayu ila alla aan laga bixin. kaas waxaa lagu magacaabaa la yidhaha cayni yaqiina lagu magacaabaa, yaqiinta caynteedi aa lagu magacaabaa. midda saddexaad waxaa weeye alcilmu maca almushaahada la yidhaha, cilmi oo mushaahado wax la arkaayo oo wax la daysayhaayo ay la jirto waxaa lagu magacaabaa xaqu yaqiina lagu magacaabaa. maraatibtan hadda marka saddexda in la raadiyo ayaa loo baahan yahayo tawxiidka waxaa weeye in cilmi lagu lahaada ayaa loo baahan yahay. wastakfir dhaafid weydiiyow dhah ilaahi subxaanahu watacaala lidambika dembigaagaw dhah ilaahay. haddana tawxiidka noocaasa waa midka qiyaamo qofka anfacayo weeye, maxaa yeelay rasuulkeena calayhi salatu wasalaam ayaa wuxuu dhahay man maata wahuwa yaclamu an laa ilaaha ila allahu dakala aljannata, qofku dhinta isagoo og oo cilmi ku leh ilaahay waxdaaniyadiisa jannada ayuu gelayaa. wastakfir dhaafid weydii ayuu dhah ilaahay lidambika dembigaaga daraaddiisa dhaafid u weydii ayuu dhah ilaahay. nabi calayhi salatu wasalaam markaasaa loo dhahay isagoo markaasi maxkuuma waxaase layla jeedaa laysana bisa in lagugu daydo oo ummadaada ay kugu dayato ayaad u dhaafid weydiinaysaa, taasaa laga wadaa. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wastakfir dhaafid weydii ayuu dhah ilaahay subxaanahu watacaala lidambikaw dhah ilaahay dembigaaga asligiisa, amase waxaa la dhihi karaa wastakfir dhaafid weydii lidambika ay lidambi ummatika ummadaada dembigeeda oo mulaaf lasugu qadiro, maxaa yeele mar kastaba waxaa weeye rasuulkeena calayhi salatu wasalaam waa macsuum dembina asaga iskama laha, haddii liajli dembika la yidhaahdana waxay noqonaysaa dembi nabi uma laha, laakiin waxa weeye si lagugu daydo weeye. marka hadda is-alil waxaa laga wadaa cismo su-aalo dunuubta ilaahay kaa dhowro, waxaana macluuma nabi calayhi salaam ducadiis inay mustajaabo ay tahay. marka nabiga istikhaartiisa waxaa ku imaanaysa nicmo ilaahay ee weyn ayaa ku imaanaysa. waxaa kaloo la yidhaha markaasi waa tacliim ummadda la tacliimaan saa horu sheegnay inay nabiga ku daydaan, waa waxay yidhahdeen dembigaani iguna wacuusan waxyaabaha khilaaful owlaha weeye ee nabiga ka dhacaayo ayaa dembi laga dhigayaa. maqaamkiisa weyn marka loo fiiriyo waxay ka mid noqonaysaa min baabi xasanaati alabraar sayi-aati almuqarabiin weeye, sida hadda dadku ustaara beder nabi calayhi salatu wasalaam sijada uu ka qaaday iyo idanki munaafiqiinta takhallufkooda inay jihaadka ka haraan waa dembi baa laleeya bixasabi maqaamihi waridatii saasna waa la yidhi, laakiin sida hore ayuu raadaxsana horuu soo marayna. qaar waxay yidhahdeen dembiga waxaa loola jeedaa ee culimada kamida dembi ahlu beyti ahlu beytkiisa dembigooda. marka hadda aayadda tan bashaaro weyn ayaa ummati maxamed ugu sugan, maxaa yeele ummaddan nabigeediyaa waxaa la amray inuu dembi dhaaf u weydiiyo. rasuulkuna calayhi salatu wasalaam waa shafiic ilaahay mid shafeecaayo ilahay intiisa ka shafeecaayo, haddana shafaacada laga aqbalaayo weeye oo wuxuu ilaahay weydiisto ayaa la siinaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam. marka hadda istikfaartana nabigu calayhi salatu wasalaam waa samay jiray asagoo macsuum aho, xadiisku nabigu waa tow ahay inahu layuqaanu calaa qalbiyow dhahay qalbigeyga ayaa la daboolayaa xataa astakfirullaha fi lyowmi mi-ata maratin, ilaa maalinta boqol jeer ilaahay dini dhaaf aan weydiiyo. marna nabigu waxau dhahay tuubu ilaa rabbikum rabbigiina u tawbo keena, fawallahi inii la atuubu ilaa rabbii caza wajalla fi lyowmi mi-ata maratin, rabbigeyga boqol jeer ayaan u tawbo keenaa. marna waxay ihahdeen inii la astakfirullaha wa atuubu ilayhi, ilaahay ayaan dini dhaaf weydiiyaa waana usoo noqdaa maalinti akhar min sabciina maratin todobaatan jeer wax ka badan, marna todobaatana eeda riyaadihi way fara badan yihiin. marka hadda sababta nabiga calayhi salatu wasalaam istikfaarta ugu samaynaayo way badan tahay la yidhi rasuulkeena calayhi salatu wasalaam daa'iman waxaa la yidhi mar kasta wuxuu taragi ayuu samaynayaa, sar ayuu ukacayaa ee waxaa weeye kamaalaad ayaa ilaahay siinayaa kulamaa. waxaa weeye nabiga calayhi salatu wasalaam sar uu aado maqaamka reeye uu aado wuxuu arkaayaa sii uu kasoo tegay midka hadda uu jooga marka loo nasbeeyo inuu kaasi dembi yahay, markaasuu dembidaas ilaahay weydiinayaa. oo nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu mar walba ku jiraa maqaamu taraqi ayuu ku jiraa, saasna waa la yidhaahdaa. walilmuminiin ay dhaylaahay nimanka muminiintaana dembi dhaaf u weydii iyo walmuminaati haweenka muminaadka waa karaamayn ilaahay muminiinta uu karaamaynaayo nebigoodu ayaa waxaa la amray inuu istikfaar ilaahay u weydiiyo rasuulkana calayhi salaatu wasalaam waa mid wax laga aqbalaayo wallaahi allow dhaylaahay yaclamu waa ogyahay mutaqalabakum dadgadeenkiina ilaahay tasarufta aad tasarufaysaan ood ashqaashiina ku tasarufaysiin maalintii iyo wamaswaakum ayd ilaahay makaanhoyadkiina dha ilaahay ma'wihiina yay ood malaajicdiin aad u laabanaysaan way habeenki intaasoo dhan ilaahay subxaanahu watacaala caalim ayuu ku yahay shay ka qabsoona ma jiro weye marka ilaahay subxaanahu watacaala iska ilaaliya inaad ku kubtoontaan weye hadaasu marka muminiinta iyo qeyrkooda ayaa loola jeedaa marka hadda mutaqalabka sidaasaa la yihi wallaahi yaclamu ilaahay kii ogsoon weye mutaqalabakum gadgadeenkiina ilaahay iyo maswaakum maaragtay waa dumankiina ama makaanu gadgadeenkiina iyo makaanu dumankiina marka hadda waxaa lagu fasiray si hadu soo fasirnay mutasarufakum weye markaas tasarufkiina ashqaashiina maalinta ku tasarufaysaan maswaahana waxa weeye malaajicda habeenka loo jeesanayo tafaasiir dhowr ayay kamid tahay taas waxaa kaloo la yidhi mutaqalabakum waxa weeye makaanu gadgadeenku waxa weeye aslaabu laabaa'i weeye qulbiga ama dhabarka aabaada markay ilmuhu ay ku jiraan ay soo aadaayaan ruxinka hooyayaalka ina munigi ragga ka soo degato ruxinka hooyada ay ku dhacayso oo markaasi ilmuhu saa lagu abuuraayo taas iyadana ayaa la yidhaha masuuna waxau noqonayaa buduunta caloosha oo hooyayaalka oo markaasi waxa weeye ilmuhu ay ku istikhaarayaan ayaa loola jeedaa waxaa kaloo loola jeedaa maswaha ruyuurtan ayaa loola jeedaa qaar waxay yidhahdeen culimada mutaqalabku waxa weeye adduunyada weeye masiihuna waxa weeye masiirakum fi laakhirati yaa laga wadaa ila aljannati wanaar weeye oo ama jannaad ahaanaysiin ama naar weeye tafaasiirtaas dhowrka ayaa meesha ku jirta weeye wayaquulu ladiina kuwa waxay ku qoolayaan ayd ilaahay aamanuu rumeeyey ayagoo jihaad dalbaayo laylaa nusilad hallaa nusilad maa la dejiyo suuratun suurad maa la dejiyo wadukira ilahay wuxuu uhi wayaquulu ladiina kuwa waxay ku qoolayaan aamanuu rumeeyey laylaa nusilad hallaa nusilad maa la dejiyo suuratun suurad maa la dejiyo fiiha dikri jihaad weye suurad oo jihaad lagu sheegaayo faydaa waktigii inzilad la dejiyow dha ilaahay suuratun suurad suuraddaasoo muxkamatun oo la sugay oo aan nasakh ku jirin oo jihaad xaqiiqa ku ah wadukira laguna xusoo lagu sheegay fiiha suuraddaas waxeeda alqitaalu dagaalki oo dagaal laysagaga dalbaayo ra'ayta waad arkaysaa hay dhahay alle alladiina kuwa fii quluubihim laabkooda maradun dhufigu ahaaday yanduruuna inay fiirinayaan ilayka adiga ay ku fiirinayaan nadara almaqshiyi kii la daboolay fiyadiisii oo kale calayh korkiisa min almowti mood lagu daboolay haddii waxa weeye jihaad ay yimaado oo waxa weeye mu'miniintu ay jihaad ay dalbaan jihaadkuna waxa weeye lasoo dejiyo munaafiqiinta meeshay ka taagan yihiin ayaa ilaahay nooga waramaya maxaa yeele munaafiqiintu jihaad ma doonayaan marka alla wuxuu dhahay waxay ku qoolayaan mu'miniintu ayagoo jihaad dalbaayo maa la dejiyo suurad hadda suuraddaa lama jeeda kaliya suurad kaamila saddex aayo suurad xataa waa la dhihi karaa ee waxa weeye qidca min alqur'aani oo loogaga waramayo jihaad saasaa loola jeedaa faydaa waktigii ayuu dha ilaahay inzilad la dejiyo suuratun suurad la dejiyo dha ilaahay suuraddaasoo muxkamatun oo la sugay oo lam yunsakh minhaa shayin shay aan laga naskafin wadukira lagu sheegana fiiha suuraddaas alqitaalu dagaalka lagu sheego laysaga dalbaayo ra'ayta waad arkaysaa hawl dha ilaahay sayidka maxamed kahow ama qof kastoo muumin u khidaa ka fiirsoogo alladiina kuwa fii quluubihim laabtooda maradun bushigu ahaaday waa kuwa shakigu ku jira munaafiqiinta ahe yanduruuna inay ku fiirinayaan ilayka xaggaaga nadara almaqsiyi kii la daboolay fiiradiisoo kale calayh korkiisa min almowti mood lagu daboolay qof waxa weeye mood lagu dejiyo kale ayay kuu fiirinayaan khawfan min alqitaal weye iyagoo dagaalka ka baqahay oo aad iyo aad u tahanayo weye marka munaafiqiintu fulayaal weye dagaalkay ka baqayaan maxaa yeele dagaalka waxa ka imaanayo yaysan rumaysnayn weye cabsiga marka waxa ku abuuraya taas weye waxa weeye fiyo oo lamida qofka mayd lagu daboola weye indhahoodaa taagmaayo ayagoo markaasi jihaadka aad iyo aad ugaga cabsanayo ilaan ma rumaysno falawlaa lahum ayd ilaahi subxaanahu watacaala falawlaa lahum waxaa ku haboonay dha ilaahay daacatun adeecidow dha ilaahay iyo wa qowlun qowl qowlkaasoo macruufun oo wanaagsanow ilaahay falawlaa lahum waxaa u haboonow dha ilaahay mubtada weye khabarkuna daacatun weeye fa owlaa waxaa ku haboon nimankaa munaafiqiinta su-aalaha lahum waxaa ku haboonay dhow ilaahay saacatun adeecid iyo wa qowlun qowl, qowlkaasoo macruufun oo wanaagsan, qowl xasana weeye oy adiga markaasi ay kuu sameeyaan weeye, amase qowl xasanaho adiga markaasi agtaada ku wanaagsan, taas ayaa ku haboonay dhow ilaahay. faidaa waqtigii cazama almru yow dhow ilaahay, amarku maaragtayaa ow go-ow dhow ilaahay, macnaha furila alqitaal dagaalki la faral yeelo. faidaa waqtigii cazama almru yow ilaahay, amarku ow go-ow dhow ilaahay ee dagaalkii la faral yeelo. kureegeesta baqillaaha allay idi run sheegi lahaayeen iimaanka iyo daacada, lakaana sidqigaas ayaa khayran lahum u khayr ahaa lahay dhow ilaahay. kureegeesta baqillaaha allay idi run sheegi lahaayeen lakaana kaas oo waxa weeye runteegaas ayaa khayran lahum u khayr ahaa lahay dhow ilaahay. sal casayti min mudantiina dhow ilaahay, inta walaysin haddii aad jeesatiin ood iimaanka ka jeesataan, an tufsiduu inaad fasahaadinaysiin fil ardi ahlada, ee watuqabicuu aad googeynaysiin arxaamakum bixinyaalkiini. casaada waxa weeye saan meelo badan kusoo marnay qur-aanka iyo axaadiista xaqiiqay ka dhiganta. ilaahay buu yihi subxaanahu watacaala, fahal casaytum, waxaad mudantiino xaqiiqahow dhow ilaahay, fahal casaytum ow ilaahay. marka hadda meeshaan waxa weeye iltifaadaa ku jiro, qaybiyadii laga iltifaada shadaadaa loo milicsaada lacala kumeeye, waxaad xaqiiqa ku tiinow ilaahay. inta walaysin haddaad jeesatiin ood iimaanka ka jeesataan, ilaahay iyo rasuulkiisa la rimeeyo haddii laga jeeso ood ka jeesatiin ow ilaahay, an tufsiduu inaad fasahaadinaysiin fil ardi, dhulka aad fasahaadinaysiin, watuqabicuu aad googeynaysiin arxaamakum rixinyaalkiin, iyo qaraabadana aad goonaysaan, macnaha waxaad u noqonaysaan amhul jaahiliya weeye, baqyi maaragtay gardahadi iyo dagaalki iyo isdulki ayaad u noqonaysaan. aayaddan ilaahay subxaanahu watacaala wax hadda muuqda oo muslimiinta laga arkaayo oo caddaana ayaa ilaahay noogu sheegayaa, maxaa yeelay wax kastoo ilaahay kitaabkaas uu noogu sheego wax xaqiiqa weeye. ilaahay wuxuuna leeyahay waxaa xaqiiqa ah ilaahay leeyahay, haddaad jeesatiin oo daacada alla aad ka jeesatiin, oy taasi dhacdo inaad ahlada fasahaadinaysiin oo dhulka ahlada ilaahay macaasi aad ku fasahaadinaysaan. iimaanka haddii laga tago macaasiyaa imaanaysa, hadday macaasi ay timaadana watuqabicuu aad googeynaysiin ilaahay ood goynaysiin arxaamakum rixinyaalkiin oo qaraabogey aad noqonaysiin, taasaa imaanaysa u dhah. taas hadda marka xaqiiqa weye way muuqataa, maxaa yeelay markii ilaahay daacadiisa laga tegay oo kitaabkii ilaahay iyo sunnada nabiga laga tegay waxaa yimiday ifsaad fil ahli weye, arrada hadda waa kanfasaad baa ka socda, dilaa ka socda, dhacaa ka socda, wax kastaa ka socda, wax kastoo faaxisa ayaa la sameeyey. maxaa yeelay dadka waxaa samaynaya marka hore waxa weeye waxay jareen xariifka ilaahay bay jareen, qofkoo xariifka ilaahay haddii uu jaro wixii salanteed inay gooyana midaay oya ay ka yihiin. wax suurtagelaya maan qof aan ilaahay xariif la lahaynin inuu masalan ba waxa weeye islaax uu ka shaqeeyo amase waxa weeye wax alla kasoo haray wanaag uu ka sameeyo laga sugi maayo, maxaa yeelay mar haddii xariifka ilaahay gooyey xariifka makhluuqana midaadi owla ay kaysa inuu gooyo. maxaa yeelay xaqiiqo waxaa ahayd ilaahay oo xaqiiqo ku tiin haddaad jeesatiin inaad ahlada fasaadinaysiin. maxaa yeelay dadkaan musidiintaahi waa dad ilaahay daacadiisa ka soga weeyey, haddii daacada alla laga tagana ifsaad fil ardi inuu ka dhalana ilaahay saasuu nagu sheegayaa. arrintaas hadday timaadana waxaa imaanaysaa qaraabogeynimo imaanaysa, maxaa yeelay haddaba qaraabadii waa la gooyeyo dadkaan markaasi la dilaayo oo la dhacaayo oo la darxumaynaayo waxa weeye waa dad qaraaba weeye, maxaa yeelay qaraabadu meel dhow iyo meel fasa intaba waa in lasku tixgeliya loo baahan yahay. marka qofkaanu hadduu ilaahay ka tegay oo waxa weeye ahlada uu fasahaadinayo oo macaasi uu ku fasahaadinayo, haddana waxa weeye qaraabana xayiri maayo, qaraabana saasay sijaowsaa. marka waxa weeye qof ilaahay iyo rasuulkiisa gooyey oo mujtid ah waxa weeye qaraabanimo laga cuni maayo waxbana ku tali mayso, qaraabana kuu tixgeli maayo, maxaa yeelay qaraabadu wuxuu ka weynaay oo xariifka allah uga gooyada. mar hadduu xariifka ilaahay gooyana qaraabana hadda waxba loogama fadhiyo, oo qabiil uu yahay iyo fulaanow uu yahay waxba tari mayso qof ilaahay rasuulkiisa gooyey. ninka markaasi ka rajeeyaane waa ninaan markaasi aan aqoon aan ulahayn diinta ama aan wax fahamsanayn weeye kanaan helayni weeye. xaqiiqada weye sida ilaahay noo sheega, maxaa yeelay waxaad u noqonaysaan amhul jaahiliya ayaa laga wadaa, jaahiliyadii amarkoodi, jaahiliyadu waxa weye istul iyo israxyeeda baqyigi iyo dagaalki hadda waa loo noqday. xaaladda lagu sugan yahay maanta waxa weye jaahiliyatul uula, xaaladda ay ku sunaa xaalo asla kasi ee kasii liyasaa lagu sugan yahay, waxaana keenaya xariirka alle oo la gooyaa keenaya, maa qof ilaahay xariirkiisa leh oo xariir ilaahay la leh waxaas ma samaynaayo. ulaa'ika kuwaasoo ilaahay mufsidiinta ahi alladiina kuwa weeye lacanahum allahu alla uu lacnaday ee naxariistiisa uu ka fogeeyey fa asamahum dabeedna uu maqal furay waacma uu furay abkaarahum aragyaashooda uu furay. hadda markii arrintaas ay sameeyeen maxaa ka rasimay? ilaahay subxaana watacaala lacnadiisaa ka rasimantay, malcuunin weeye. ulaa'ika kuwaasoo dha ilaahay alladiina kuwa weeye lacanahum allahu alla uu lacnaday ee naxariistiisa ka dheereeyey. ulaa'ika mutadawaya khabarkuna alladiina lacanahum allahu noqonaya ilaahay waa naxariistiisa ka dheereeyey. fa asamahum ilaahay waa maqal furaye, wuxuu ilaahay ka maqal furay can istimaaci alxaqi, wey xaqa inay dhegeystaan. xaq ma doonayaan wax kasta hadii loo sheego oo aayad qur-aan iyo axaadiisa rasuulka loo sheego waxba ku dhegeysmaan waad aragteen. waacmaa waa tiray alla abkaarahum aragyaashooda ilaahay basiiradii ka qaaday oo hadda wax qalbigooda hanuun hoo gelayna malaha weeye. arrintaasna waxay ka rasabantay alladaa cadiisa laga joogtay, ibtaaska ahlada lagu samaynaayo, qaraabada la goynaayo, arrimahaasa wax iska rasimaaya labta koodu. afalaa yatadabbaruuna, miyaysan tadaburayn in fisikiyayna dha ilaahay alqur'aana qur-aanka oo markaasi xaqa ay aqoonsadaan. macnaha waxaa laga dalbayaa inay tafakur ay la yimaadaan aayaadka ilaahay ay fikiraan oo alla ay ka baqaan weeye. markaasuu dha ilaahay afalaa yatadabbaruuna, miyaysan tadaburayna dha ilaahay alqur'aana qur-aanka u dha ilaahay maay qur-aanka u fikiri waayeen. am calaa quluubin, amtaani waxaa weeye munqadicoo bimacnaa bal ah weeye. am calaa quluubin bala calaa quluubin, quluub korkeeda u dha ilaahay ay ugu leeyihiin aqfaaluhaa, daboolladeeda ayaa ahu dha ilaahay. am calaa quluubin bala calaa quluubin, quluub korkeeda u dha ilaahay oo lahum ayaga usugnaataa ku qadaran waxaa ah aqfaaluhaa, daboolladeeda ah. quluubta ayaga iska lahaayeen ayaa ilaahay daboolla ka saaray. dashaani waxaa weeye amtaani bal waxaa weeye munqadicoo bimacnaa bal ah weeye, waana intiqaal laga jiirayo tawbiixoodu lagu haydaarsanaayo, tafakur la-aanta lagu haydaarsanaayo, waxaa loo jiirayaa tawbiix kalankeed oo markaasi waxyaabaha qalbigooda ku sugan oo qunfulka iyo qaflada ku sugan iyo waxa ilaahay daboolo oo macnaha uu saaray ayaa loo jiirayaa inaysan markaasi tadabur iyo tafakur nin aysan aqbalin, aysan la imaanin, ayaa ilaahay subxaana watacaala uu cadaynaya. ina ladiina kuwa ayuu dha ilaahay subxaana watacaala irtaduu hijaabay, waxaa weeye munaafiqiinta weeye, munaafiqiintu waxaa weeye murtadiin weeye. ina ladiina kuwa ayuu dhahay alle irtaduu hijaabay oo noqday calaa adbaarihim, dabadooda ku noqday. waxaa laga dhigayaa qofka islaamka ka noqday qof gadaal u socdo dib u socda weeye. ina ladiina kuwa irtaduu hijaabay dha ilaahay oo ku noqday calaa adbaarihim, dabayaashooda ku noqday dhahay ku noqday. fajacuu ilaa maa saaluu calayhi min alkufri, weeye waxay u ahaadeen waxyaabay ahaa jireen oo kufriga weeye, waa munaafiqiinte. ilaa hadda kufriga naga kastoo noqone xagga daahirka ayay maaragtay islaamnimada sheegteen. ayna qaarilin waa yahuudey dhehen, qaarilin ahlukitaabeynka waaye, maxaa la kufriga iska daa'imeen nabiga calayhi salatu wasalaam uu kufriga markii waxaa weeye sifadiisa isa kufriga ay ka heleen. min bacdi maa intu kadibo dha ilaahay tabayana uu cadaaday lahum ayaga alhudaa hanuunka uu cadaaday. min bacdi maa intu kadibo dha ilaahay ayay gadaashooda u laabteen, tabayana uu cadaaday lahum ayaga alhudaa hanuunka uu cadaaday. ashaydaanu shaydaanki ayaa sawala u diineeyey lahum ayagoo dha ilaahay waxaas markaasi hudayga. wa amlaa lahum shaydaanki waa yiri diil siiyey, wa amlaa lahum waa yiri diil siiye, waxuu ku yiri diil geliyey inaan markaasi waxa weeye bacsi iyo qiyaamo iyo xisaab iyo wax laysu qabsanaa inuusan jirin. amase wa amlaa lahum waa u kufsaye oo hawdhahay waxaasi waxa weeye waxba kama jiraa inuusa qabsada. marka shaydaanka ayaa wuxuu yahay midka markaasi waxa weeye baadiyeeyey oo sabab ugu noqda baadida. baadida xaqiiqaday ilaahay iska leh, laakiin waxa weeye shaydaanku isaga ayaa sabab ah weeye, oo waxaas xun oo baadilkaa shaydaanka ayaa loo nusbeynaa isagaana sabab u ah weeye. daalika kaasow dha ilaahay lumintaas uu lumiyey shaydaanku kuwaas biannahum bisaabi annahum masaabkeeday ku ahkaayagu qaaluu ay yidhaahdeen ou dha ilaahay liladiina kuwa karibuu kahday maakii anzala allahu alla uu soo dejiyey sanadiixu sumaanu idinku adeecaynaa fii bacdi alamri amarka bashiisa idinku adeecaynaa, oo waxaa weeye mucaawano in loogu kaalmeeyo cadaawada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ah. taasay dhaheen dadkana waxaa weeye jihaadka laga celiyey. ilaahay buu subxaana watacaala daalika kaasow dha ilaahay biannahum bisaabi annahum masaabkeeday ku ahaatay ayagu qaaluu ay u dhaheen liladiina kuwa karibuu nacay maakii anzala allahu alla uu soo dejiyey waa mushrikiinte sanadiixu kumaan idinku adeecaynaa fii bacdi alamri amarka qaarkiisaan idinku adeecaynaa. gaaladuna waxay ileeyihiin amuuraha qaarkoodaan idinku adeecaynaa, garag aan ku siinaa. amuurahaas waxaa ka mid ahay cadaawada rasuulka calayhi salaatu wasalaam, iyo dadka markaas muslimiinta jihaadka injil loogaga rido oo markaas jihaadka laga celiyo. hadalkaas marka siray u leeyihiin, markaasaa ilaahay soo daahiriyey. maxaa yeele munaafiqiintu muslimiinta lijoogaysan yihiin, islaamkay lijoogaysan yihiin. wax kasta oo islaamka horumar uu ku gaarayo hayada ayaa ka hortegaya. intay markaasi waxa weeye muslimiinta ku dhex jiraanne gaalada ayay markaasi waxay u yihiin dilaale u yihiin. wallahu allahu dha ilaahay yaclamu alliya ogsoon weeye asraarahum, sirtooda ilahay waa ogyahay. ilaahay subxaanahu watacaala waxay qabsanayeen caalim buu ku yahay, wax cilmiga ilahay ka qarsoona ma jirta haba yaraatee weeye. fakayfa sideebuu xaalkeedu ahaanayo dha ilaahay idaa yaqiyo tawasatum lmalaa'ikatu, malaa'igta ay oorsanayso. yadribuuna, xaal ay garaacayaan wujuuha, mijiyaashooda ay garaacayaan, iyo adbaarhum, dabayaashooda. ilaahay wuxuu nooga warramayaa ma'aalkoodu sida uu xumaanayo. waqtiga la gaaro xaaladdu markaas xaalatu mowtaa heelay, sida loo cadaabaayo iyo cadaabkaasoo kuu aakhirana uu la xiriiro ayaa ilaahay nooga warramayaa. malaa'igta la yihaha malaa'igta cadaabka ayaa u imaanaysa munaafiqiinta marka ruuxa laga qaali tago agteeda, ayagoo ku garaacaya garruuman oo bira ayay ku garaacayaan wujuuda iyo dabada ayuga garaacayaan. markaasuu dha ilaahay fakayfa xaaluhum, isaga sii qadaro. maxaa yeela fakayfa, fakayfadaa waxay tahay layidhi khabar oo markaas jadiid oo maxduuf yahayo xaalinka ayaa dii la doono la hormari karaa. oo waxaa la leeyahay faxaaluhum, xaalkoodu kayfa, sidee buu ahaanayaa. idaa waqtigii ayuu dha ilaahay tawasad ay oofsanaysay dirayso, hum ayagoo dha ilaahay almalaa'ikatu, malaa'igta ay oofsanayso. yadribuuna, xaal ay garaacayaan malaa'igtaasi wujuuha, mujiyaashooda ay garaacayaan, iyo adbaarahum, dabayaashooda ay garaacayaan, oo maqaamic oo xadiida ay ku garaacayaan, garuunbir ay ku garaacayaan. daalika taasoo dha ilaahay daalika tawasii weeye oofsashadaas oo xaaladaas laysku oofsaday lasoo sheegay oo malaa'igtu ay garaacayso. daalika taasoo dha ilaahay biannahum bisaabi annahum masaab sheegay ku haata ayagu ittabacuu ay raaceen maa shay astaballaaha alla cara geliyo. biannahum bisaabi annahum masaab sheegay ku haata ayagu ittabacuu ay raaceen maa shay astaballaaha alla cara geliyo. waxa sidaas xaaladaas foosaxina loogu dilayo sababtu waxa weeye dha ilaahay inay raaceen wax ilaahay cara geliyo oo yasaruhu ay sahdeen oo ilaahay fulwaanahu ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu raalli geliyo weeye camal ilaahay uu raalli ka yahana way sahdeen, waxay raaceen wax ilaahay caro geliya, waxa ilaahay raalli geliyana way sahdeen. sababtaas ayaa waxa weeye xaaladaas soo saxun ayay ugu dhimanayaan oo loo dilaya hudha ilaahay. faaxdada deedna alla yaa hoobiyey acmaalhum, acmaashooda ilaahay waa hoobiyey. faaxdada alla yaa hoobiyey acmaalhum, acmaashooda. am xasiba aladiina, kuwiina waxay u maleeyeen ilaahay fii quluubihim laasooda maradun dhifugu ahaaday allan yuxrija allahu, alla inuusan soo bixinaynin alqaanan, xaqdiyaashooda waa soo bixinaa weeye. am xasiba aladiina, kuwiina waxay u maleeyeen ilaahay fii quluubihim laasooda maradun dhifugu ahaaday ictiqaad saxin allan yuxrija allahu, alla inuusan soo bixinaynin alqaanan, xaqdiyaashooda. xaqdiga ay nabigu u qabaan calayhi salatu wasalaam iyo muuminiinta haa weeye waa lasoo bixinayaa weeye. marka waxa weeye hadday wax siraystaan sirtoodaas ilaahay baa sawar qaba, wax markaas ay ku faa'iidaana ma jirto, ilaahay baana ku cilmila marka ha iska ilaaliyaana arrintaasaa leeyahay. casharkeenu intaasuu ku egyahay. wallahi subxaanahu watacaala aclam. wasalaamu calaykum.